سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، وہ یور کی آمد مرحبا۔